अपना पानी अपना जीवन 12वां भाग। भूतल के जल स्रोतों को सुरक्षित कैसे रखें। प्राकृतिक शोधन हेतु जैविकी जल खाद्य श्रृंखला स्थापित की जाए। आवाह क्षेत्र में रसायनों कीटनाशकों आदि का कोई प्रदूषण ना हो। मिट्टी पर पर्याप्त घास झाड़ियाँ और पेड़ होने चाहिए। मनुष्यों और पशुओं की हानिकर गतिविधियों को रोका जाए। जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता शिक्षा एवं प्रतिबद्धता आवश्यक है। कुएं दो तरह के होते हैं, उथले और गहरे। उथले कुएं वह होते हैं जो जमीन की पहली तह से पानी खींचते हैं। उथले का मतलब कुएं की अपनी गहराई से नहीं है। गहरा कुआं वह होता है जो धरती की पहली परत में घुसकर उसके नीचे की दूसरी तह से पानी खींचता है। ज़्यादातर कुएं उथले होते हैं और इसलिए वे समुदाय के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। आसपास जैसे शौचघर, पेशाबदर, नालियां, खाद इत्यादि से भी प्रदूषण फैल सकता है। एक आदर्श स्वच्छ कुआं क्या होता है? सुरक्षित जल प्राप्त करने की दृष्टि से स्वच्छ कुआं वह है जो उपयुक्त स्थान पर हो, जिसका निर्माण उचित ढंग से किया गया हो और जिसके दूषण से बचाव की समुचित व्यवस्था हो। हैंडपंप। हैंडपंप दो प्रकार के होते हैं, कम गहरे हैंडपंप और गहरे हैंडपंप। कम गहरे हैंडपंप 7 मीटर तक की गहराई से पानी सींचते हैं, इसलिए वे स्वास्थ्य के लिए हानिकर होते हैं। गहरे हैंडपंप 40 से 90 मीटर तक की गहराई से पानी खींचते हैं। गहरे हैंडपंप सुरक्षित होते हैं। हैंडपंप के संबंध में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें यह हैं, समुचित ढंग से उत्थान एवं रखरखाव हो तथा उसके आसपास सोकपिट से अथवा किचन गार्डन द्वारा सफाई। यूनिसेफ इंडिया मार्क 2 एवं मार्क 3 अच्छे हैंडपंप हैं। चश्मा। चश्मे भी उथले और गहरे होते हैं। उथले चश्मे उथले कुओं के समान हैं। चश्मों की सुरक्षा ऐसे बॉक्स से की जाती है जो उन्हें ढक दे।